That's right. Ja, då hälsar vi er välkomna till Movieboxen, avsnitt nummer 8 eller 9. Jag har ingen aning, det var så länge sedan vi gjorde nu, för jag har varit sjuk och det är jag som är Louis förresten och Järven. Det är jag som är Järven. Ja. Tjena. Du har väl också varit lite sjuk? Jag har haft jag blev förkyld någon vecka och sen har jag haft fullt med sommarjobb och ja, allmänt, du vet, det tar på en att existera, vet du. Ja, men precis. Jag har också varit sjuk och grej, men vi kan ju prata om det strax. Vi har ju en fråga som vi ska lägga ut till folket på nätet. Ja. Och jag har den redo här och frågan lyder: om du ska rekommendera en film till någon, vilken blir det och varför? Jag lägger ut den på Twitter nu live. Och jag lägger ut den på chatten nu live. Och så ska jag retweeta den och grejer och sätta min telefon på ljudlös. Eller kanske inte ljudlös ifall du får några tips från coachen kanske. Jag vet, vi får se vad som händer. Vi vet inte vad som händer. Jag vet att Gustav Larsed som brukar tillhandahålla tips från coachen är att göra just annat. Just det, han är lite smått påverkad av alkohol nu, om jag minns rätt. Ja då, du vet, han är ju en syndare, vet du. Nej. Så jag ska retweeta den. Nu kör vi live. Jag kan kolla upp med hans kollega kanske. Mm. Så då, frågan ligger ute och jag ska dra upp chatten här så att vi har den här. Jo, apropå sjuk, jag har också varit sjuk. Jag fick förkylning och så fick jag bihåleinflammation. Det låter inget vidare. Det var inte så jävla skönt faktiskt, det brände på rätt bra och det var min första lediga helg nu hela sommaren när jag är barnfri. Men jag blev sjuk och så jag och en vän skulle göra massa saker. Men jag blev typ bara hemma. Så det blev mycket filmtittande då, det var ju säg någonting positivt. Så jag kollade på massa med filmer. Jag har kollat på extremt, alltså det var ett tag när jag var uppe i liksom 9 filmer per dag 3 dagar. Och sen så bara slog det rakt ner och sen senaste dagarna har jag knappt sett något. Så. Ja, jag har ju tittat på lite filmer, alltså mest filmer som jag har sett innan men några nya har sett också så. Jag har kollat på många... Alltså filmer som jag har sett innan såklart. Som jag sa. Vilket jag säger igen, för nu bara upprepar mig. Det är grejen att jag har slem i halsen och jag vill hosta. Men jag vill inte göra det när vi spelar in. Så jag bara sväljer och sväljer. Ja då. That's what she said. That's what she said, precis. Jo, du har börjat jobba ju. Berätta lite, vad gör du på ditt jobb? Ja, hittills har jag... mycket städning och mycket stå i kassan. Ja, men vad jobbar du någonstans? Elektra Bio Västerås. Det är riktigt coolt. Så här riktigt... Det är ganska coolt, ja. Ja, jag tycker om det. Jag är faktiskt lite avundsjuk. Som sagt, får jobba på bio. Nu i veckan tror jag ska få visa några filmer i 35 mm. Coolt. Eller det de har där då, det är väl... gamla trailers och sånt. Mm. Men du, får du sköta maskinen då eller? Ja, jag ska lära mig att köra så 35 mm maskin. Fan vad häftigt. Sånt där är coolt. Det hade jag också velat lära mig. Ja. För alla de flesta biograferna nu har ju är ju digitala. Och så och även i Varberg, för jag som ni alla vet, jag får ju se filmer för alla andra när jag kan då. Ensam på bio. Ja. Och då, Louis, är det digitalt. Det går inte att undvika. Du upprepar det lika mycket som jag upprepar att jag gillar David Lynch. Precis, men det vill jag säga var att de har även en gammal apparat där. Alltså en gammal projektor. Ja. Och den här var faktiskt häftigt att lära sig. Och det är lite coolt. Man måste hålla koll på rullarna. Och de är så jävla stora med. Ja, det är liksom det är ju 4 rullar eller nej, inte 4 men det är ju 3 rullar liksom. Så måste man samla in på en film och så måste man byta och så ska man se så inget går sönder liksom. Nej. En trailer är ju liksom som en silvertapes rulle. Alltså så stor är den. Oh fan, är det så pass. Ja, det är alltså, 24 bilder per sekund. Så. Inte så bred, men alltså den storleken. Ja, tjockleken, ja. För en trailer som är... Åh, du, om du nu ska lägga upp 35 mm, du måste göra en Tyler Durden och lägga in en bildruta med fast, en alltså, stor... För det första, vart ska jag få tag på penisar? För det andra, liksom, tror du de på Elektra Bio hade uppskattat det? Nej, men det är det som är det fina med det. Med, om du gör en Tyler Durden, slägg in en bild med en ja, stor balle då. Det blir bara... Sekunden och inga folk märker, men de fattar inte vad som händer, precis som i Fight Club. Vi kan bara säga att om det är någon av våra lyssnare som har en 35 mm 3-4 bilder av en penis, så kontakta oss och jag lovar att jag ska sätta ut dem mitt under Song of the Sea eller Djungelboken eller valfri barnfilm som kommer upp som jag, om jag får visa dem, för som sagt, jag lovar att jag gör det. Jag kan till och med få filmbevis. Mm. Ska vi se om det händer någonting på nätet. Än så länge så är det ingen som har svarat. Jag tjatar lite på dem. Jag ser. Ja, det hjälper alltid. Just det, vi hade ju en som hade en fråga till oss förresten. Vem då? Det var Johan Nilsson Ralishi, eller vad han brukar heta. Ska se om jag hittar frågan. Så här står det. Har en fråga till Movieboxen podcastare. Vilken skådespelare eller kvinnlig... Va? Jo, vilken skådespelare, man eller kvinna, är guilty pleasure? Alltså hur fan skriver han? Nu quotar jag det han skrivit. Har en fråga till Movieboxen podcastledare. Vilken skådespelare, man eller kvinna, guilty pleasure gillar du? Och jag tänker bara säga att vi kommer absolut inte se Nicolas Cage, för att det finns inget, man kan inte känna sig skyldig av att älska buren. Så att han är bortröstad nu. Ja. Fan, det men, som låter. En massa barn i bakgrunden som låter här. Jag har inga barn i närheten. Nej, men du ska lyssna här. Jag har nog några grannar som är ute och leker. Ja. Det är jag alltså, mina grannar är ju bara gamla pensionärer och de mitt emot har ju bara en liten... Ah, skitsamma, om ni hör lite skrik i bakgrunden så är det några barn ut som leker. Ja, jag försöker tänka på någon, för hela grejen med guilty pleasure är att det är någon man ska liksom skämmas lite över. För jag tänkte så här, Neil Breen, fast jag skäms inte, jag är liksom lite stolt över min Breen-kärlek också. Men jag försöker tänka... Någonting som jag gillar, så grejen alltså, min guilty, alltså det är ingen direkt guilty pleasure, det är i så fall Michael Bay, alltså jag gillar hans filmer. Fast var det inte skådespelare? Jo, det är det, men ja, men då säger jag Shia LaBeouf, jag gillar honom. Fast han är ju en bra skådespelare. Han är jättebra skådespelare. Ja, det är fan. Ingen guilty, hur ska... Nej, alltså, det är det inte. Han har ju liksom gjort... Jag vet att du inte gillar Lars von Trier, eller den Lars von Trier-film du sett. Mm. Men han är extremt bra i Nymphomaniac, där han liksom spelar en lugn roll. Han är, vad heter den där westernfilmen som är skitbra? Lawless. Den är skitbra i. Ja. Och flera, han är en bra skådespelare. Han får bara mycket skit för att den är den här snubben som sitter med en papppåse på huvudet och påstår att han inte är känd, så. Mm. Ja. Nej, jag kommer inte på någon sån guilty pleasure. Alltså det är väl i så fall, alltså jag gillar ju lite B-action och grejer, så det är väl i så fall Van Damme. Jag skulle kunna säga Alison Brie, som är liksom, hon har inte gjort någon bra film egentligen. Mm. Men hon är extremt liksom rolig och gullig, kanske man skulle kunna säga, i de filmerna hon har gjort. Men hon är definitivt ingen bra skådespelerska i de filmerna. Så det är väl ett av svaren. Ja. Du, vänta lite, jag måste bara kolla vad det är de skriker ute. Min dotter vaknar hela tiden, jag kommer strax. Okej, kolla så det inte är någon. Då kan jag sitta och prata under tiden med Movieboxen. Välkommen till The David Lynch Podcast. Podden där vi pratar allt om David Lynch. Låt oss börja med Eraserhead. Det är en 10 av 10 film. Sen har vi Elefantmannen. En 10 av 10 film. Sen har vi Blue Velvet. Nej, Dune. En 10 av 10 film. Sen har vi Blue Velvet. 10 av 10. Vilken gör den efter den? För Wild at Heart. 10 av 10. Vilken var Lost Highway. 10 av 10. Straight Story, 10 av 10. Och såklart Louis favorit. Och såklart Louis favorit Mulholland Drive, som är ett mästerverk utan dess like. Vad snackar du för skit nu? Jag är tillbaka. Jag har inte gjort någonting. Jag var tvungen att gå ut och kolla vad det är för ungar som leker, men de var precis utanför mitt fönster nämligen. Och mina barn försöker sova och min dotter vakna eller kom ut och grejer och tittade arg på mig. Men vad fan ska jag göra? Men jag sa till om de kunde leka på gräsmattan bredvid och gjorde dem. Så därför försvann jag lite, så nu har jag ingen aning om vad du har sagt. Jag har bara sagt bra grejer om allas favoritregissör, David Lynch. Ja. Okej. Okay. Vi har fått in ett svar här nu på vår fråga då, som är: vilken film skulle vi rekommendera till någon och varför? Och vi har Fredrik Olsson, han säger Pride, en liten engelsk pärla som inte har många som inte många hunnit se, med en stora engelska skådespelare, bland annat Billy Knight. Passar bra i tider som dessa där alla inte är accepterade. Jag ska säga att jag har den här på DVD, men jag har inte sett den än. Jag har hört bra. Det handlar väl om någon sån här liten stad som ordnar Pride-festival, tror jag. Och jag minns inte, jag vet inte vad den handlar om, så jag kan inte säga det. Apropå det kan jag säga att jag var på Västerås City-festival idag, och det var tillräckligt många Pride-flaggor där för att man skulle kunna tro att man Pride-festival. Okej. Okay. Vilket bara kul liksom. Men personligen blir jag lite rädd. Alltså tyvärr blir jag rädd av att gå i sådana miljöer, för att jag tänker bara att det kommer bli ett attentat. Det kommer bli ett attentat. Ja, det var ju lite hemskheter i sådana miljöer. Och det är också det, när man läser liksom kampanjerna om hur mycket, vad man kan kalla det, hatbrott och sånt som gör, så blir man ju orolig. Det är ju förståeligt. Jo, men då alltså det blir ju, ja, tungt ämne. Ja. Vi byter. Jag vill prata om film. Vad skulle jag säga? Det var någonting. Att du älskar penis. Jo, gissa vad jag gjorde idag. Okej. Jag kan säga vad jag gjorde. Du gjorde sån här SUP-grej. Du vet, när du paddlar kanot fast. Ja, nästan. Jag var vågsurfare idag för första gången. På riktigt. För i Varberg så har Surfers Paradise är en dag som heter Surfers Day, där de massa provar på saker, vindsurf och SUP och olika workshops och grejer, skateboard. Och så ska även Petter uppträda nu ikväll på scen och grejer. Det är så här en hel surfdag typ, man kan prova på saker. Och jag har bott i Varberg sedan jag var 12, och det är en surfingstad och jag har aldrig surfat. Jag tänkte, nu får det fan vara dags. Så jag provade, fick låna en bräda gratis där och flytväst, våtdräkt och grejer. Sen var en snabb introduktion och sen bara ut och paddla. Och jag kom upp på andra försöket, fick jag en bra våg. Så jag bara, känner mig som en ninja. Jag har ingen aning om vad Louis säger. Jag kan inte liksom relatera på något sätt. Nej, men vågsurf, det är såhär när man ligger på en bräda, du vet. Den brädan jag har, det är en sån man står upp och paddlar med en paddel. Så här lugnt. Jag vet vad du menar, men jag har absolut ingen aning om liksom. Jag kan inte relatera till, du vet, när man hittar den där stora vågen. Jaha, nej, men alltså jag hittade, det är inte stora, men jag fick tag på en våg och att jag åkte iväg några meter. Jag surfade, jag stod upp och surfade. Och jag lyckades på andra försöket, och det var faktiskt jävligt kul. Så jag har fått smått blodat tand för att göra detta mer. Så det gjorde jag idag. Ja. Ja, nej, men det är fan, varför svarar inte folk för? Är det fotboll nu eller någonting eller? Något sånt skit är väl. Jag sa för fan till dem, ge fan i fotbollen. Det kan man ta en paus. Alltså, vilken jävel kolla på fotbollen då. Inget, alltså no offense till alla liksom folk som kollar på fotboll, men alltså allvarligt. Fan, jag håller med. Jag måste säga så här, jag har faktiskt kollat på en match nu under EM. Just det, det var ju när det där... Det var när Island och England spelade. Jag tror det var Chile. Nej, det är ju Copa America. Alltså, grejen var att jag tittar aldrig på fotboll. Jag hatar fotboll. Jag inte hatar, men jag tycker inte om det. Men om Chile spelar i VM, då tittar jag såklart. Och nu var det alltså sydamerikanska kuppen och Chile mötte Argentina i finalen. Då klart, då måste jag ju passa på att titta vilka på det. Vilka vann? Chile vann. Ja, I straffar, det är andra gången i rad de vinner. Muy bien. Vad sa du? Muy bien. Muy bien. Hur extremt bra spanska jag har. Ja, men det var jättebra att uttalat. Så det är, jag kollar faktiskt på Island, England och Chile mot Argentina. Det är enda fotbollen jag kollar på i år och det klarar jag mig några år till. Apropå Chile, visst hade du sett filmen Pärle mot knappen? Jag såg nästan hela. Jag tyckte det var så jävla tråkigt. Jag tänkte att sitta i en bio där halva publiken skrattar åt filmen. Ja, och andra halvan stirrar på. Hur fan kan ni skratta åt det här? Det är ju dramatiskt ju. Det är inte dramatiskt. Alltså, vi spoilar lite den filmen för det handlar om Chile. Vi måste verkligen diskutera den här filmen och varför ni inte ska betala pengar för att se vad ni kan hitta liksom. Ni vet de här screensavers som där de byter lite bilder på vackra hav och sånt. Det är bättre än filmen Pärle mot knappen. Alltså jag tror ändå skulle vara en okej film alltså, för den utspelar sig i Chile och grejer. Och det handlar om att Atacamaöknen i Chile, det är ju alltså den torraste platsen på jorden. Det finns typ inget vatten överhuvudtaget. Och sen så börjar de prata om vatten och gamla gamla alltså folkstammar som bor i Chile, i norra, alltså södra Chile och grejer. Hur de har levt så här under många års tid, så här, generationer med sina små båtar och grejer sen och sånt. Och eftersom Chile är bara kust, sen så börjar ju regeringen lägga sig i och kustbevakningen att de förbjöd folk från att åka båt och grejer, även kanoter, inom parentes för deras säkerhet då, men det är för att de vill kontrollera båtar och fiskhandel och sådana grejer och vatten och allt sånt som, det blir väldigt politiskt ändå. Men sen så börjar de återspegla saker ut i rymden, att i rymden finns det vattenångor och grejer och att vattnet kommer förmodligen från rymden, så skapades livet på jorden och grejer. Filmen alltså är som en naturfilm först, alltså första halvan är ju, jag sagt det här tidigare, första 25 minuterna är bokstavligt talat bara lite bilder på natursaker och så är en gammal chilensk gubbe, inte Louis, det är en annan gammal chilensk gubbe. Någon professor eller fan, eller konstnär. Agua de Chile es muy mágico, muy mágico en normal. No es muy mal. Ja. Och det igen så hörde du fantastiska jävla spanska. Det var jättefint, Järven. Du vet. Men de pratar också att dricksvatten som finns på jorden. Alltså det finns bara en viss mängd och det ska räcka till alla. Och det finns folk som inte har vatten och bla bla. Och grejer. Sen så börjar han prata om andra saker. Och då kommer vi till det som alla skrattar. Och det var en kille som, jag vet inte om han var lärare eller professor. Någonting var han. Men helt plötsligt så börjar han göra ljud från stämbanden. Alltså, han börjar sjunga strupsång. Ja men precis, han sjunger strupen. Det var bara så ungefär som... jag tänkte, vad i helvete håller han på med? Och det var där i biografen, alltså bokstavligt talat, att folk liksom kollade på varandra och började gapskratta. För liksom han står... Och det är inte bara att han gör det en gång, utan den här scenen håller på tre gånger, så här jättelånga. Det var mer än tre gånger. Var det? Alltså, typ fem. Jag slutade lyssna efter tre. Och så hade de så här lite bak, så här, hade de så här lite fin bakgrundsmusik, så här, några fina toner bara så att det skulle låta mer så här konstnärligt, men jag tänkte bara han låter så här liksom. Ja, och sen alla satt, och sen är grejen att det är inte som, och sen de har ju bara bilden kvar på honom. Ja. Så det är som om någon bara håller filma mig medan jag bara så. Och så små. Nu just det, för det och sen så andas han in eller sen andas han och sen bara ja, men det var så här det började. Han berättade att om man lyssnar på vattnet har massa olika ljud. Om man lyssnar, det låter så gör det massa olika ljud och sen plötsligt börjar han bara vad gör du? Då tänkte jag, nej vad i helvete, jag detta ska vara någonting från Chile. Jag tänkte, nu ska jag se så här, oh, Chile, yeah. Så bara, nej det var Chile, fuck no var det. Alltså ja, det är verkligen så här. Jag är glad att jag har inte sett jättemånga chilenska filmer. Jag tror jag max sett. Du har sett säga, no. Max tre, jag har sett no och så har jag sett Pärlemor-knappen. Jag kan ha sett någon mer. Har du sett det. Den där, fast det är inte en chilensk film, men utspelas i Chile. En dagbok på motorcykel. Nej det har jag inte. Den är faktiskt jävligt bra. Den utspelar sig alltså, i Chile också. Okay. Alltså, då är de i Chile och spelar in. Alltså, för jag hör ju skillnaden på argentinsk, spanska, chilensk, spanska, boliviansk och grejer. Man hör skillnaden, eller jag hör skillnaden. Plus att de är i Chile, man ser det. Man hör det på dialekten att de är i Chile och spelar in. Så det är riktiga inspelningsplatser. Inte bara att de är i Gävle eller fan, och spelar in. Det hade varit väldigt kul om de försöker dölja Gävle som Chile. Ja. Och just det, apropå chilenska filmer. Den här filmen 33 om den där gruvarbeten som fastnade, du vet. Den har jag inte sett. Det finns två versioner av den filmen. Det finns en chilensk version där det är folk som pratar spanska och grejer. Den är såhär, så. Och sen kom Hollywood-versionen då med massa spansktalande skådespelare som Antonio Banderas och Louis Diamond Phillips och massa andra då. Och de pratar engelska med spansk brytning. Och sen ibland så pratar de spanska också. Men det är så här spanienspanska, det är inte chilenska och grejer. Och sen så är presidenten, som han spelar Captain Crook, eller skitsamma. Men det är massa lite amerikanska skådespelare. Och då, och det ska vara i Chile och de pratar engelska. Det är som att ha liksom, som om de gör en, som om, tänk i Girl with the Dragon Tattoo. Ja. Fast jag har bättre exempel. Om de går fram till någon och så snackar han på den grövsta skånskan. Ja. Och det är i Stockholm. Det är ju, ja, men precis. Det är ju förståeligt om regissören inte riktigt tänker på det. Nej. Det var en sak. Det är ändå så att de borde kolla upp med folk runt omkring, någon som talar språket, och kolla, låter det här realistiskt för den här miljön? Exakt, för det är allt sånt där handlar om detaljer. Alltså, för det var samma sak för mig när jag kollade på Breaking Bad, det jag har sagt innan. När han, Gustavo, heter han väl, Los Poyos, man och så fan. Ja. När han, för han är från Chile, i serien är han från Chile. Men när han pratar spanska, det där är ingen bra spanska överhuvudtaget. För han är från Danmark. Ja, han är väl, ja han är ju dansk liksom. Ja, han är dansk, men hans spanska, det, jag bara, det här är inte chilenska. Och det drog mig ur lite från illusionen av det då. Men det vill säga, det handlar om detaljer. Och en som har gjort det där ganska bra, och då är faktiskt en svensk film, det är Daniel Espinosa, när han gjorde Snabba Cash. Rätta mig nu ifall jag har fel, men jag har för mig att han heter Daniel Espinosa som gjorde Snabba Cash. Han har bara gjort, jag tror han gjorde tvåan. Första. Han gjorde första. Okay, och sen var det han som gjorde tvåan. Det är han som gjorde vad heter det? Skitfilmen nu, London Has Fallen, tror jag. Eller så är det tvärtom. Det finns tre olika regissörer. Okay, och varje regissör har sin egen stil. Sagt, jag vet att Daniel Espinosa har regisserat någon av dem. Och han gjorde ju också en Hollywoodfilm nyligen. Safe House efteråt. Han gjorde Safe House och sen Child 66 eller vad den heter. Child 44 heter 44 den. Men det jag ville komma till var att Daniel Espinosa gjorde första. För där finns en karaktär, Jorge tror han heter, som ska vara från Chile, alltså i filmen. Och den skådespelaren, han är från Chile på riktigt. Och han pratar chilenska. För när han skulle göra filmen, han sa, jag vill ha någon som pratar från Chile. Då ska det vara någon som verkligen är från Chile. Och det fanns ju inga direkta där att det skriker om chilenska skådespelare i Sverige. Han bara hittade någon, för han hade inte agerat innan. Han bara hittar honom och alltså, visar hur han ska göra och grejer. Och på så sätt så har han slagit igenom då. Och, men han gör det bra så. Men han pratar chilenska, alltså riktigt chilenska. Och det hör jag. Och det gör det hela mycket mer äkta. Förstår du? Ja, nej men som sagt, det är ju jävligt bra när de har koll på detaljerna. För att vi svensk, eller alltså jag som svensk. När de är amerikanska ska försöka prata svenska. Som ja, i Titanic. Jag minns inte att det är någon svenska där. Nej, men det är när Leo spelar kortet i början och vinner betet till båten. Och sen säger de andra, var är Sven? Typ. Ja, just det. Och samma sak i Stargate. När de, alltså filmen då. När de hittar Stargaten då i öppningsscenen, när de lyfter upp den, så kommer han professorn, han bara, eller hennes pappa, då säger han bara, herregud, vad är det? Ja. Det är också sån där. Har du sett Archer? Nej, jag har inte sett Archer. Har jag nämnt att det är ett avsnitt där de pratar svenska? Jag vet inte, jag har noll koll på Archer. Jag kan ha nämnt det, för att jag minns inte om du var i podden jag nämnde det. Men det är ju ett avsnitt i, jag tror det är säsong 1 avsnitt 4, då han går under och Sven och Gudna, som är två svenska spioner, ska förgifta dem. Och så sitter han där bara, have some Janssons frestelse, it means temptation. Och så ska han försöka flirta in sig med Archers chef. Ja. Den är jäkligt bra. Samma sak i Kingsman, Secret Service. Ja, fast där är ju bara fjantigt liksom. Jo, självklart. Men jag var men glad. Men det är svenska skådespelare. Ja. Och de är döda, så det är ju bra. Men man blir såhär bara, de pratar svenska bara, shit, pratar de svenska nu? När jag såg den på bio blev jag förvånad. Men... Och samma sak i Mission Impossible 5. Fortfarande en massa spoiler. Vi har ju två svenskar där, Rebecca Ferguson och... Ja, det är också, så här, det är också en sån grej. När man sätter sig på bion så blir man bara glad. Så jag bara, kolla, det är ju svenskar liksom. Och sen så får de några svenska repliker. Och det är ju bättre det än att Jens Hultén står där och försöker göra sin liksom Brooklyn-dialekt. Ja. Ja, men precis. Men det jag inte gillar är exempel med, som du sa innan, The Girl with the Dragon Tattoo. Det är att samma sak med de engelska Wallander. Alla heter svenska namn, det utspelar sig i Sverige och de pratar engelska med svensk dialekt. Ja, man, where is Anders? Eller where is Anders? De pratar louisiska. Grejen är att de inte ens pratar. De pratar inte alltid svensk brytning, och det är där det blir problemet, när några är brittiska skådespelare och några är amerikanska. Precis. Så det blir en som har mer den här alltså amerikansk, ganska ganska slät dialekt, och någon kommer in med, vad heter han? Britten som är med i vad? Daniel Craig, så heter han. Daniel Craig, ja. Ja, han kommer in med sin dialekt, och sen kommer Rooney Mara som inte alls har samma dialekt. Nej. Ja, men det är ju det. Det blir så svårt att de... Varför fan ska de göra en jävla remake på allting? Kan de inte bara titta på allting med jävla undertexter? Samma sak, alltså jag hatar att kolla på dubbade filmer. Jag kan se barnfilmer som är dubbade, för det är ju klart för barnens skull, men jag föredrar originalrösterna. Förutom Aladdin och Lejonkungen, för de växte upp med på svenska, så de funkar fortfarande på svenska. Men allt nytt vill jag se på engelska originalet. Och även utländska filmer, alltså, och nu snackar vi inte bara Hollywood, vi snackar alltså filmer från Thailand, Kina, Hongkong, you name it. Jag vill se dem i originalspråket. För jag kan läsa text. Till skillnad från vissa amerikaner eller det andra känns länder. Alltså de kan säkert läsa, men det är bokstavligt så här. Okej, jag orkar hålla fokus uppe på vad de liksom säger, men alltså text, verkligen, det orkar jag inte med. Och man bara, jag ser en film med text på exempel. Det finns det, alltså jag kollade på en recension om The Raid. Ja. Och då jämförde han jämförde den med det var Irrod, The Blockbuster Buster, som jämförde The Raid mot Dread. För våra filmer har samma princip, samma story, men vilken är den bättre av dem? Och när han visar filmklipp från den från The Raid, då har han dubbat lite engelska. Jag tänkte, men vad i helvete, tittar den på originalspråket? Det är inte så att de har en jättedjup dialog i filmen, det är ju bara brutal action nonstop. Nej, det är liksom ja, men när de dubbar så här, när de dubbar actionfilmer, då dubbar de även alltså ljud när folk blir slagna bara så, då dubbar de det där också. Det är alltså, ja, det är möjligt. Också så här. Det förstör ju en stor del av det. Ja, alltså titta på den på original, alltså så inte får de med om USA kommer göra en egen version av The Raid till exempel. Ja, den kommer väl om några år, det är bara att ja, vänta. Det är samma sak med den där franska filmen Martyrs, som inte nu har sett den, Martyr. Jag har inte sett den, jo, alltså, menar du den som, till... jag blandar ihop den och Inside. Är det Martyrs som slutar på toaletten? Ja. Martyrs är den där de kidnappar en tjej och så torterar de henne, för de vill få henne precis på gränsen till död och levande, du vet. Spoilers, ja, den är sjuk. Den är sjuk, den är brutal, alltså, den är jättehemskt bra. Den är bra, men den är så jävla snyggt gjord. Alltså de som gjorde alltså special, alltså makeup och grejer. Ja, ja. Shit, alltså det är fan något av det läskiga, äckligaste jag har sett någonsin, för det är så jävla bra. Och det finns en amerikansk version av den dynga. Alltså inte av den dynga, det finns en amerikansk version av den som är en jävla dynga. Jag har inte sett remake. Nej, inte jag har sett lite grann, men jag bara nej, jag orkar inte kolla. Men det är en fantastisk, för den filmen är ju fransk om jag minns rätt. Ja, det var en del av den här franska, jag läste på om det. Det kom en fransk extremvåg vid 2000-talet där man skulle göra mycket skräckfilmer. Mm. Så det är den, och så kom Inside, och så kom... jag minns inte vad de andra heter, men det finns typ fem basics. Irreversible är en av dem, vet jag. Har du sett Irreversible? Nej, jag känner inte igen det. Det är en skit creepy film, för den utspelar sig baklänges. Så den börjar vid slutet. Och spoilers, men det börjar med att en kille får huvudet inslaget. Mm. Och sen så... går det baklänges, och så visar det sig hur några killar letar efter den här killen, och sen visar det sig hur deras vän blir våldtagen i en, alltså, brutal scen som man inte klarar. Det går. Jag känner igen det här. Och sen sista delen är de som går glada mot en fest. Ja. Så det är så extremt sjukt att se. Man måste se den två gånger. För första gången, då tänker man på att öppningsscenen, när en kille får huvudet alltså inslaget med en brandsläckare, då tänker man inte på att det är den här efterlängtade hämnden efter en av de killarna, hans flickvän, har blivit våldtagen och ihjälslagen. Usch, det låter som en jättehemsk film. Den är jag känner igen detta, jag känner igen det här väldigt väl. Du, vi har fått in ett svar till här, och det är Johan Nilsson Ralishi. Han skriver, vad fan skriker du om? Säger som jag säger på alla andra svar. Gudfadern. Vad originellt. Applåder. Hilarious, ja, men, and original. Jag vet att folk tycker om Gudfadern, men jag har inte rekommenderat den till folk. Jag gillar Gudfadern, men det är en sån här för basic. Men du, Fuku, vi har inte svarat på frågan själva. Har du någon film som du skulle rekommendera till folk? En film? Vad sa du? Gröna milen. Den gröna milen. Bra val, bra val. Och varför? Jag vet inte. Okej. Jag tror alla gillar den filmen. Ja, alltså det går inte att tycka om. Den är hemsk, men den är bra. Jag har en film som är lite mer såhär, tog du den? Som jag rekommenderar till alla. För jag har sett den 8 gånger nu. Jag tycker den blir bättre och bättre för varje gång jag ser den. Och det är Deadpool. För den filmen tycker jag har allting. Om man ser det som en kärleksfilm, då är det en kärleksfilm. Ser man det som en actionfilm, så är det en actionfilm. Nej, men alltså, alla de jag har visat den för, de älskar den. Oavsett om de gillar superhjälte eller inte. Den kan vara vad som helst, den är ju lite av allt möjligt. Och så kan det vara en superhjältefilm, då är det en superhjältefilm. Är det en hemfilm, då är det en hemfilm. Jag visade den för en tjejkompis. För vi skulle kolla på film och grejer. Så vad vill du se? Han bara, men jag kan Deadpool. Den är lite rolig, lite annorlunda superhjältefilm. Okay. Och man behöver inte veta så mycket om den. Och hon älskar filmen. Hon sa, fan den var skitbra. Den är brutal. Men det är så här roligt brutal. Och den, och, ja. Ja, den var skitbra. Och vad som hände efter de såg Deadpool är historia. Klipp in till 70-tals porrmusik. Bounch, bow, bow. Oj, helvete. Nej, hon åkte hem sen. Ja, så det gjorde hon men, säkert. Men i alla fall, då är det Deadpool som jag ja. Skulle tipsa folk om att se. För den är faktiskt jävligt bra. Jag har sett den 8 gånger nu. Och den blir fan bättre och bättre för varenda gång jag ser den. Jag kom just på vad jag skulle säga. Jag skulle säga typ så här, Resan till månen. För jag bara, det är det som startar allt. Och det är viktigt hur film började. Nej, men alltså Resan till månen tror jag alla skulle gilla. Alltså den är ganska häftig faktiskt. Med tanke... Det känns ändå som någonting man måste se för att kunna... Ja, faktiskt. Alltså, jag såg ju den när jag var då i Spanien. Det var rätt häftigt faktiskt. Den är ju cool. Alltså den är ju verkligen inte... Den är ju bra gjord, men alltså det är ju inte en bra film. Man kan inte säga att den är... Nej, alltså om man tänker hur den är utförd på den tiden, de specialeffekterna, det är ju så här, wow, hur fan har de fått till det här? Och det är bara så här gammal så med riktig rekvisita och grejer och klippteknik och så. Det är jätteschysst. Ja. Ska vi se, Johan svarar igen här. Han säger, jag försöker komma på en film som de flesta kan gilla. Han säger Garden State kanske, eller Wish You Were Here. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj. Så fel du har, Johan. Så fel. Jag skulle inte rekommendera Garden State till folk, för den är fan deprimerande. Jag skulle inte rekommendera någon av de filmerna, för att jag har sett Garden State och jag tycker inte den är så bra. Mm. Jag tyckte den var jobbig att se på. Och jag har inte sett Wish You Were Here, men jag vet att jag har hört bara skit om den. Mm. Och jag är en sån här fan av Scrubs, men Zach Braff känns som en sån kille som tror att han ska kunna få en karriär som regissör. Och så försöker han göra lite udda och roliga indiefilmer som du vet, som ska vara mysiga, men sen lyckas han inte riktigt. Nej, men Garden State är inte mysig. Den var jobbig. Alltså, jag blev skitledsen när jag såg den filmen. Inte ledsen, men jag var sådär halvledsen också när jag såg den. Men den... Det är ingen film jag skulle rekommendera här. Så wow, vill du se en bra film? Jag ska säga att jag tycker inte den var så bra. Jag behöver se om den dock. Ja. Men då har du sagt Gröna Milen och jag sa Deadpool. Och då är det två filmer mot varandra. Och med det så då flyger vi in på Flickchart här. Jag kan bara tillägga att Molin har sagt att den film han brukar rekommendera till folk oftast är My Own Private Idaho av Gus Van Sant. Så okay. om man säger det så kommer jag vara stolt över att jag kan någonting om mysteriet Molin. Ja. Vi får se vad han säger om han nu svarar. Ja då. Jag vet varför folk inte svarar. För Gustav har säkert däckat någonstans. Louise är på bio och kollar på Independence Day. Och Jonna är också på bio och kollar på Independence Day. Fast i Afrika. Så folk är borta just nu. Alltså, den ser så dålig ut. Så. Och resten sitter säkert och kollar på fotboll. Era svikande motherfuckers. Jag vet ju vad Molin sitter och kollar på, men det här är ju ett barnvänligt program, så det ska vi inte ta upp. Så inte. Nej. Men i alla fall, apropå Flickchart, vi fick två stycken filmer här som är väldigt bra. Och då är frågan här, vilken film är den bättre utav de här två? Batman Begins från 2005 mot Full Metal Jacket från 1987. Jag tycker ju att Full Metal Jacket är en av de sämre Kubrick-filmerna. Mm. Men jag tycker också att Batman Begins är den sämsta i trilogin. Mm. Och då går det mest ut på vilken jag har sett om mest. Och... Eller vilken du skulle välja att se mellan de två. Så brukar jag känna att jag kan bestämma mig. Okej, då väljer jag nog Full Metal Jacket. Mm. Och jag tycker att jag gillar båda. Ja, jag gillar båda också, men Jag tycker Batman Begins är den bättre filmen. För jag är såklart en jävla sucker för Batman, men jag gillar filmen. Och då blir du varsin här. Och då ska vi egentligen köra sten, sax, påse. Ja då. Men du har ingen kamera i närheten. Jag ska försöka sätta igång den. Ska vi se. Sådär. Ja. Sten, sax, påse. Jag har saxen. Okej. Okay. Jag kuttar ditt papper. Då blev det Batman Begins. Ja då. Jag ska bara säga att jag tycker båda filmerna är bra, men jag tycker inte någon av dem är fantastisk. Mm. Ja, men alltså, jag håller med. Båda filmerna är bra, men jag tycker Batman är jättebra. Fantastisk. Så. Oh! Här fick vi, jag vet vad jag kommer välja i alla fall. Vi fick Psycho från 1960 mot The Departed från 2006. Jag säger Psycho. Mm, jag säger Psycho också, för jag hatar The Departed. Har du sett Psycho nyligen? Nej, jag var länge sedan. Den håller fan. Alltså, den är inte lika läskig, men den är liksom obehaglig på något sätt. Ja. Och The Departed är bra, men jag skulle inte säga att den är... Jag gillar originalet. Ja, originalet är överlägset. Ja. Vad säger folk här? Nej, ingenting. Vi tar en till här. Vi fick From Dusk to Dawn från 1996 mot Alien från 1979. From Dusk to Dawn mot Alien. Mm. Jag väljer såklart Alien, för Alien är ett jävla mästerverk. Men jag gillar From Dusk to Dawn jävligt mycket också, kan jag säga. Jag säger Alien, tror jag. Mm. Jag tror jag har 7 av 10 på Dusk to Dawn, men jag har 9 av 10 på Alien. Ja, anledningen att jag gillar From Dusk to Dawn, för första gången jag såg den, den bara kom på TV. Och då, jag visste ingenting om den. Då var det George Clooney och Tarantino där då, som skjuter folk och grejer. Så det blir som en liten flyktfilm, ett sån här, de ska bara rymma. Och det är inte, men det är en liten sån här thriller-aktig actionfilm så och grejer. Och sen så kommer de till det Titty Twister Bar, eller vad den heter. Titty Twister. Ja, Pussy, Pussy, Pussy Man. Och där inne, och så bara shit. Marine som bara står och skriker i 2 minuter om alla sorters pussy det finns de har där. Man kan få. Men det är också, jag satt och tänkte, shit, vad fan händer nu? Och sen där inne så är det Danny Trejo och grejer. Och så plötsligt bara, från ingenstans, bara, bam! Så blir alla vampyrer och jag bara, vad i helvete händer nu? Jag bara, shit, jag var inte beredd på det. För jag visste inte om det, jag visste inte att det var sån här jävla ställe. Och så plötsligt blir det en helt annan sorts film, en sån här slasher, vampyr, slaktfilm, döda, överleva grej. Från flyfilm. Ja. Så det var så här, what the fuck moment som jag hade med blomman. Det var min what the fuck moment med den, med Dusk to Dawn. Därför gillar jag den väldigt mycket. Ja då. Då väljer vi Alien där, va? Vi väljer Alien, ja. Jag ska bara säga att våran allas Gustav Molin sa pärlor många har missat. At Any Price, som jag aldrig har talas om, och Frances Ha, som jag har sett. Den var bra. At Any Price, det känner jag inte till, och Frances Ha känner jag inte till heller faktiskt. Just det, apropå filmer, vilket vi pratar om. Ska du se Independence Day Erection? Vad fan den heter? Vad heter den där Erection Day Independence Man? Erection Day. Ja. Erection Day Independence Man. Nej, jag tror inte. Ja. Jag tror inte jag ska se den. Vi får se. Mm. Ja, nej, jag såg den. Jag gjorde en recension. Alltså, den är inte bra egentligen. Inte, den är inte ens i närheten av första. Men jag ska göra en loose spoiler saker, för då ska jag fan sätta dem sida mot sida. Så jag har inte bestämt hur jag ska prata, hur jag ska. Men jag ska göra en sån om den i alla fall, för jag har mycket att säga om den filmen. Så. Men bio. Som sagt, inte... jag går mindre och mindre på bio. Och det är inte så här. Det är mer och mer, fan, jag vill gå på bio. Och sen är det bara mer och mer, fan, det går inget jag vill se på bio. Jag var ju på bio Ja, det var Independence Day jag såg ju. Ja. Och jag ska gå på bio på tisdag. Jag ska se The Purge, Ja, Election just det, Day. den har jag hört bra om. Jag För ska jag försöka. tycker om de filmerna. Jag har Även inte en sån här sett jävligt dem. töntig, alltså story, alltså premise på den, alltså ja, de är väldigt, Jag de är egentligen minns jättedåliga, alltså när kom. rent filmmässigt sett så är de dåliga, fulla med hål, men jag tycker ändå om dem. Allt jag minns att Purge 1 kom under den tiden där det fortfarande var så att folk mellan 11 och 15 kunde gå på 15-års filmer. Ja, det Så ska jag man absolut minns inte göra på några i den där. Så. klassen som hade sett den. Oj, ja, det ska man nog inte. Den kom 2012 och alla bara säger, det läskigaste någonsin, det är den bästa filmen jag någonsin sett. Och jag bara var lite skeptisk för att alltså, jag gillar Ja, inte den är inte den läskiga bästa saker. skräckfilmen. Alltså, det beror på, alltså, skräckfilm ska Fast upplevas i rätt för ålder. 12-åriga pojkar som aldrig sett någonting annat än Tintin-filmer så tror jag att de kanske gillar den. Men personligen Absolut, alltså tycker jag den ser ganska dålig ut. absolut. Absolut, jag håller med här. Så det är vid 12-13, 11, 12, 13, när skräck är som mest effektivt. Det är då man inte får se det. Det är då det sätter sin prägel. Man kan få mardrömmar och grejer. Jag såg ju fan rovdjuret när jag var så här 8, 9, 10 år. Är alltså i källaren hos min Rovdjuret en kompis. skräckfilm då? Nej, men den är fan brutal. Ja, ja. Ja, och det är sånt där ska inte en 9-åring se. Det gjorde jag. Sen såg jag även Critters och jag såg Terror on Elm Street. Åh, När jag var helvete. 12. Jag var 12 år, fy fan vad jag rädd jag var sen. Och jag såg den på bio nyligen. Det var ascoolt. Men i alla fall, jag ska ju se Ja. på The Purge Election Day. Och Jag den ser ska jag faktiskt fram emot. försöka se, jag tror jag ska se Sommaren 71 framöver och sen. Tyvärr så gick ju inte Blue Velvet skulle gått på SF som klassiker. Ja. Men det gjorde den tyvärr inte i Västerås, så Jag läste om någonting om detta på Twitter. Jag får bara buuu. ja, det var bara jag och Johan Persson, heter han så, förlåt om jag glömmer namn. Det finns olika Johans. Johan Persson tror jag han heter. Jag ber om ursäkt. Vi har massa Johan, vi har massa Gustavar, vi har massa Markusar. Ja, alltså det är liksom. Men det finns bara en Louis. Det finns inte alls, vi har fan Louis också. Helvete. Ja, och det Det finns finns bara en flera Jarl då. axlar. Axlar. Jag har två axlar tänkte jag säga. Jag har min axel. Åh, Och du. hilarious and original. Hilarious and original. Jag vill att vi ska skaffa det som en slinga. Det finns sån för att du vet såna axelskämt. Jag har hört 95% av dem. Tro mig. Efter The Purge. Gissa vilken film jag ska se sen. Star Trek. Yes, det ska jag göra. För jag har ju bytt jobb nu. Jag jobbar nu inom hemtjänsten, så jag jobbar ju dagar och kvällar. Så det är lite svårare för mig att se bio, alltså på dagen då, Gör då. ensam. Men jag var så independent med alla andra då, och så, ja, det funkade. Men jag ska se The Purge och Star Trek ensam, för jag jobbar. Jag är ledig ena dagen, så jobbar jag sent den andra dagen. Så jag hinner gå och se en innan jag Vi ska till får ju jobbet, så när fan jag är ledig. Så jag ska se på fixa Star Trek så. ensam, och så Jag glad. ska fan Jag måste kolla upp med min kusin om jag kan dra till Göteborg någon dag, så ska du och jag gå och se någonting. Ja, det får vi göra. Som sagt, det är ju sommarlov nu. Ja. Ja, precis. Nej, för om du är i Göteborg och jag får ju såna här pressvisningar, du vet. Ja, Från just det. Göteborg. Ja. Men det är ofta klockan 9 på morgonen. Ja, Men det nej, är men det är lite. bara att se till när det är, så kan du och jag och Ja. Didish åka dit och sen bara. Ja, fast det gäller ju bara för en person. Det gäller ju bara Ja, fan. en. Men de vet inte, om inte de lyssnar på det här nu då, vem Louis Censera är. Men det är jag. Men det är bara att skriva sitt namn, bara Louis Censera, vad som helst. De är inte så noga. Men om du vill gå på någon film en dag, om du är där, om det är en visning då, så vi löser det. Ja, som sagt, om de som ger Louis pressvisningar lyssnar på det här så tänker vi definitivt inte fiffla med systemet. Absolut inte. Vi är Och 159% ärliga. ja. Och apropå ärliga, nu vill jag ha ett ärligt svar från dig. Vilken film tycker du är den bättre? Dr. Seuss How the Grinch Stole Christmas från 2000 eller Men in Black 2 från 2002. Ingen av dem, men Dr. Seuss How the Grinch Stole Christmas, för det är väl en av de mindre dåliga Dr. Seuss filmerna. Den sämsta är ju såklart, nu kommer jag använda ordet klassiker ironiskt. Jag brukar ofta använda det seriöst, men klassikern The Cat in the Hat med Mike Myers. Ja, den är fan hemsk. Det är ju så jävla, det är en vidrig film. Det är sån skit som inte borde få göras. Som alltså, Guts of Egypt till exempel. Den är illamående framkallande. Mm. Ja. Alltså, men jag håller med, jag väljer Grinchen, för det är ändå en julfilm. Det funkar för barnen. Men in Black 2 är bara skräp. Ja. Det finns ingen bra story i den överhuvudtaget, även om Rosie Dawson är med. Men ändå, det är bara nej. Det får bli Grinchen. Och ni har ju pratat i typ 50 minuter. Ja, ska vi... Vi avslutar efter den här, för nu fick vi en cool film och en asbra film. Vi fick Lost in Space från 1998, som för övrigt har typ världens längsta jävla eftertexter. Jag har typ inte sett den, men jag vet att Joey från Friends är med i den. Ja, alltså filmen är inte bra egentligen. Men skitsamma, vi fick Lost in Space mot Return of the Jedi. Men det är liksom, jag har inte sett Lost in Space, men jag är ganska säker på att det blir Jedi. Ja, Star Wars vinner där. Men Lost in Space, den är delvis snygg, men den är jättekonstig. Men den har fan världens längsta eftertexter. Går Mac LeBlanc runt och äter smörgåsar? Det minns jag faktiskt inte. Yo, it doesn't share food. Nu är jag bara sugen på sin Friends. Men jag... Har du sett Moneyball med Brad Pitt? Nej. Inte jag heller, för vi fick det mot Femte elementet. Jag har inte sett Femte elementet heller. Har du sett, va? Jag har den på Blu-ray, sluta, jag köper filmer. Men för i helvete, järvjävel. Ja, men håll käften på dig också då. Vad fan. Jag ser ju fan kilovis med filmhelveten. Men jag såg den på sett. Bio. Va? Jag såg Femte elementet på bio. Det var för när den kom då. Jag hade... såg den inte på bio. Vet du varför? Ja. Jag levde inte 1900 när nu fan den kom. 97. Ja, exakt. Var jag vid liv då? Nej, jag var föddes 3 år efteråt. Oh, fan. Jag ber om ursäkt, allt är mitt fel. Ja, när jag var bio, du var inte ens du född. Ja, okay. Men i alla fall, jag såg den på bio här i stan. För det var ju, Biokapitol hade sån här kampanj. De visade 3 filmer för 30 kronor styck. Då var det Femte elementet, sen var det Anaconda, och sen så var det någon film till. Jag minns inte vilken det var, men jag vet att jag såg Anaconda och Femte elementet på bio. Fan, 30 kronor styck, det är ju fan oslagbart ju. Jo, men det var då hade sån här en deal. Det var skitbra. Det är ju fan, alltså det kostar ju fan, när man går på filmfestival kostar det fan mer. Ja, då får ju fan, när vi var på Göteborg fick vi köpa en jävla biljett för att kunna se på filmen överhuvudtaget för 100 spänn, och sen kostar biobiljetten 80 spänn. Ja, man måste ju köpa festivalpass för. Ja, men det är det jag menar. Jag får köpa passet och sen betala för bion också. Och jag såg 180 spänn fan är på den här jävla skitfilmen som vi såg. Åh, för fan, Queen of Earth. Alltså, åh, för fan. Jag bara sa till Louis när vi kollade klart film, bara, du, jag ber om ursäkt för att jag tog med dig hit. Det var liksom... Jag såg det i dina ögon, du bara, shit, fuck. Apropå andra dåliga filmer. Jag såg Equals, en film där Kristen Stewart ska vara med, och han som spelar Beast i X-Men First Class, Days of Future Past och Apocalypse. Han spelar även med, han är även med i Mad Max Fury Road. Jag kommer inte ihåg vad han heter nu bara. Nicholas Holt. Nicholas Holt, ja. Holt. Han som är Alexander Dunefors lookalike. Ingen record då. Men i alla fall, jag såg den filmen och jag tänkte, för jag vet, jag är inte det största fanet utav Kristen Stewart. Hon kan säkert agera, men jag har inte sett henne kunna agera någonstans än så länge. Hon har alltid munnen öppen. Hon ser ut som en kanin som har stora huggtänder. Bara, typ så här, men stäng munnen. Men hon är inte bra i Twilight. Jag hatar de jävla filmerna. Jag tänkte ju säga, det inte hon med i de där filmerna du älskar? Jo, Twilight. Hon är med i de där jävla filmerna. Och det är också samma. Hon har ett ansiktsuttryck till allting. Och tänkte jag, men okej, men hon kanske är bra. För hon blir utbuad i festivalen i Cannes. Filmen som hon... Jag vet inte vilken film det var, men det var en film hon var med i. Personal Shopper var det väl? Något sånt, jag vet inte. Men hon blev alltså filmen blev utbuad för dålig skådespel och grejer. Men sen å andra sidan, det är inte hennes fel, det är regissörens fel. För jag säger fortfarande, jag har sagt det många gånger, en skådespelare kan vara bra under rätt regi. Och då drar jag alltid upp Channing Tatum som exempel. Ja, men det är för ju han samma är jättebra. Det är ju samma sak som liksom Jim Carrey jämför hans roller. Ja. Det är ju bara... Han är alltså spelar han en dramafilm som Eternal Sunshine of Spotless Mind. Eller Truman han är fantastisk Show, där. Och Truman Show, precis. Alltså han är kopplad till komedier. Men han kan göra alltså, dramatriller. Samma sak med Steven Carell. Han är jätteduktig komiker. Alltså gör roliga filmer. Men fy fan vad hemskt han kan vara när han spelar en thriller som i Foxcatcher. Och även dramafilmer. Han är jättebra. Alltså det är under rätt regi. Men än så länge har inte jag sett någonting bra med Kristen Stewart. Kanske Panic Room. Men det var en liten så. Men det var samma sak här. Niklas Holt, han är jättebra, men hon bara samma tråkiga ton ansikte och filmen var jätterolig, skitseg och grejer. Jag fick fan typ så här ont i mina äggstockar bara för jag har äggstockar. Wow. Equals gjorde så att jag fick ont i mina äggstockar. Det var vilken film var det? Jo, har du hört nya Ghostbusters låten? Jag hörde, du länkar den, ja. Jag måste erkänna, det där var ingen bra låt. Det där var någon sån här snabb smörja, så bara... Jag la ut den på Facebook och skrev den här låten gjorde så jag vill så att jag bytte kön för att kunna köra upp en bit glas i min ja. Du vet, det är en jag referens till Ingmar Bergmans film Viskningar och rop, men det var jävligt nära. Ja, den filmen var, alltså filmen, jag menar den låten var inte bra. Det var bokstavligt talat bara, vi lägger på ett beat. Precis, och så har vi Missy Elliott som rappar. För i alla fall så, Missy Elliott kan jag tycka är bra ibland. Hon fast är duktig var det, så. Vem var det som gjorde låten, var det inte typ Fallout Boy? Någon, ja men det var något sånt ja, och sen var det Missy Elliott som rappar. Men det var så jävla dåligt, alltså det var inte bra alls, det håller jag med om. Men det betyder att filmen kanske är dålig, jag ska se filmen ur ett annat perspektiv än vad jag brukar göra. Alltså, för alla är så fördomsfulla med den filmen, vilket jag tänkte också, men nu skiter jag det. Jag ska se den för den är riktad till. Och det är sådana som min dotter. Jag gillar inte ens de gamla Ghostbusters. Nej, inte så det är inte som att jag så, försvarar men... någonting. Ja. Det är bara det att jag hatar, och det har sagt så, jag hatar fjanthumor. Och om det är Jim Carrey i Dum och Dummare, eller om det är Melissa McCarthy i Allt, eller alltså... Vilket kön det är på personen som snubblar på bananskalet bryr jag mig verkligen inte om. Det är fortfarande inte kul. Nej, det är synd om bananen. Exakt. Den får jätteont. Apropå det, för det kommer komma en film med Star Search, någon sån konstigt. Skitsamma. Nej, för Ghostbusters ska jag se, för den är ju riktad till sådana som min dotter till exempel. Jag tror hon kommer gilla den. Den kan vara så här kul, läskig med spöken och grejer. Och kvinnliga alltså hjältar alltså inom partiets förebild och grejer. Det behövs alltid liksom. Det är på det sättet jag ska se den här filmen. Det är så, bara bra att det kommer nya hjältar eller hjältinnor som barn kan se upp. Det är ju Och även manliga förebilder. Tarzan. Jag tror du skulle säga jag. Men... Nej, jag tänkte säga Tarzan, men jag vevar sakta upp mitt långfinger här. Och hänger mig från en lian. Jag säger, har inte kameran på, men det låter ju väldigt intressant. Vi vet ju alla hur det ser ut när Louis blev... Grejen är, de tidigare sessionerna som folk säger att det är den bästa filmen i år, den får jättebra och jättebra. Och det var en annan sida som totalt mördade den. Fast å andra sidan, det kommer väl med alla filmer till en början. Jo. Var det inte den här Johnny Depp gangsterfilmen fick väl liksom bara 10 av 10 till att börja med? Ja. Sen när storpubliken fick se den, då blev liksom sänktes ju IMDb-betyget med... Jag har inte ens sett den, för jag hade den skulle vara dålig. Den är helt okej. Det finns någon bra scen. Ja, en film som folk nu börjar vända på, det är faktiskt Batman v Superman, Dawn of Justice. Ja. För alltså... bioversionen var 2,40, för det är ju, jag tror filmen är IMAX. Skitsamma, den var 2,40 lång. Zack Snyder's version är ju 3 timmar lång. Jag kommer se den när Blu-ray släpps. Och som sagt, jag säger som jag alltid säger, jag hoppas jag gillar filmen. Men av det jag såg på bio var jag ganska besviken. Jag vet inte. Men det är många som var det. Så jag tyckte om det, för jag tycker ändå jag gillar den så. Även om jag har lite brister så, men denna nya, alltså Ultimate Edition som den heter, den är 3 timmar lång. Den börjar alltså direkt med extra scener och grejer och så. Och när folk blir huggna med skjutarna så, det kommer blod den här gången. Den är R-rated, den är mer våldsam, den är mer brutal. Och den har lite mer djup, alltså i Clark Kent. Är det någon stor grej som de har klippt ut? Alltså någon större plot point? Ja, det tycker jag att de har gjort, ja. Men det vill jag inte säga. Men de förklarar mycket mer nu i filmen. Alltså när de är i början i Afrika och grejer, de förklarar mycket mer där. Och grejer och storyn. Ja. Alltså, de förklarar mer varför Lex Luthor, hans plan och grejer. Och det är lite mer av allting så. Och den är blodigare, brutalare. Ska vi runda upp? Ja, det kan vi göra. Jag ska bara ge en random podcast-rekommendation för en annan podcast som heter Snedtänkt med Kalle Lind, tror jag den heter. Och jag rekommenderar filmen, avsnittet om svensk exploitationsfilm som jag lyssnade på väldigt nyligen. Det var väldigt bra. Man lärde sig om hur de började göra de här gamla svenska B-filmerna som Thriller, A Cruel Picture, och hur det sen gick över mer från att ha erotiska inslag till att bli en svensk porrindustri. Mer eller mindre. Oh, fan. Väldigt intressant, tycker jag. Ja. Då kika till den podcasten om ni vill. Vi säger tack så mycket för att ni har lyssnat. Vi ber om ursäkt att det har dröjt nu, men är man sjuk så är man sjuk. Och vi vill ju inte hålla på och hosta och snubbla och grejer dygnet, alltså hela tiden. Jag ska till London framöver, men vi får försöka få ut ett avsnitt innan dess. Ja, jag tror de har internet i London. Jag är inte helt säker. Alltså, de tänker på att internet, de inte är med i EU nu. Så de kanske inte har internet. De har ju internet, men det beror på liksom hur många chanser. Jag vet. Jag har väl bättre saker för mig där än att sitta. Precis, på du ska ha bättre saker där än att prata med mig. Ja. Som att prata med engelsmän. Ja, du måste prata med engelsmän fast med brittisk accent. Och det här. Is your name Basil? Would you like a cup of tea? Det är absolut, jag kommer absolut inte göra det, men jag kommer försöka göra någonting movieboxen relaterat, om det får bli en kort bild och bok eller något sånt. Vi får se. Ja, gör det. Coolt. Som vanligt, movieboxen.com. Louis recenserar på Twitter och Instagram och allt sånt där. Axel på Twitter. Jag delar dumma saker. Ja, tack för era svar. De får vi fick, alla andra upptagningar det förstår jag. Och fuck you fotbolls-EM. Nej, precis. Och med det säger vi tack så mycket. Vi ses nästa gång, hej då. Why couldn't you put the bunny back in the box?